Кущисті брови настоятеля смикнулись угору, владна осанка випрямилась, руки міцно стиснули інкрустованого посуха, якого він привіз з Єрусалима. Нарешті він зрозумів велику відстань між ним та Лаврентієм. «Ти на кого, анафемщик, голос підвищуєш?» «На тебе і на усю твою безбожну московську церкву. Живеш ти як грішний розпусник, хоч сан високий маєш, поводирем і провідником для вірних. І вони за тобою чередою йдуть, наче скот безрогий і безтілесний. Дивися, бо смерть люто приймеш за гріхи, не так свої, як тих, кого ти у гріх вводиш та на брата християнина руку піднімаєш, мов на людського дикуна поганського». Тут настоятель проявив зовсім непередбачуваний для його сану жест. Він замахнувся костуром, але Лаврентій перехопив палицю, висмикнув і зажбурив далеко у степ. У отця настоятеля клацнула щелепа. Очі полізли з орбіт. Забігали, мов пса, якого огріли межевух. Він ще раз хляпнув повітря щелепою, гукнув водієві, що вже засукав рукави і біг щодуху до Лаврентія, виставив руку, ткнув пальцем у бік посоха, наче щось вирішивши в одну коротку мить. Скоро авто зникло в хащах парку, а Лаврентій лишився одинокою постаттю стояти біля хреста. Будь-який навіть найменший прояв насильства збуджує натовп. Сіра буденна тягуча нудьга несподівано розквітає десятками прихованих кольорів, насичується сотнями напівтонів, бризкає фарбою і запахами. У натовпа нюх на насильство. Його нюх вловлює насильство і жертву, як запах ацетилену чи креозиту. Від початку і до самого кінця, коли вони чекають на саме насильство, як на свято. Але трагедія у тому, що жертвою стають саме вони. Бажаною чи небажаною, то вже доброго не приводить. Хрест простояв десь з рік. Туди навіть клали квіти. Поодинокі заблукалі туристи робили знімки, вирізаючи сцени, події. Видавалося, що ця стела умістила усі сторінки діяння апостолів і святих. Здається, він просто ухо, бо до цього часу ще Льопа бігав і проповідував Соснівкою, намагаючись зав'язати знайомство у найвищих сферах. Полум'я ніхто не намагався погасити, але вся Соснівка з якоюсь зачаєною чи то печаллю, чи то радістю, що переходила у неймовірне збудження, слідкувала, як вогонь полоще фіолетове небо, розкидаючи на всі біч снопи золотистих іскор, що на радість дітворі вистрілювали, обдаючи глядачів хвилею жару. Натовп стояв півколом мовчки, десь за пів кілометра від пагорба, спостерігаючи, як біля підніжжя хреста бігає чиясь постать, звідси невпізнавана, і вимахує руками. Хтось кинув здогад, що це Лаврентій. Інші думки розійшлися. Хто говорив, що це подібне на Льопу? Хтось на когось з монастирських братчиків? Вони стояли і не рушили з місця навіть тоді, коли хрест упав, придавивши собою чоловічка, який метався біля підніжжя, і звіриний крик потряс їхню мовчанку. Вони навіть не кинулись допомагати, а отак стояли, утопивши свої погляди у яскравому червоно-синьому вогні. І пішли тільки тоді, коли у небо поповзли густі клуби диму. Неприємно запахло смалятиною. Наступним днем пройшла процесія паломників. Ніхто із соснівців не цікавився покійником, якого дільничний разом із столичною міліцією витягнули із купища теплого, навіть з головешками жару, попелу на тому місці, де стояв хрест. Одне знали, що то зовсім не Лаврентій, не Мурзон, не Наумич. Але увагу їхню привернув натовп, що з хвилини у хвилину ріс, потоком випливаючи звідусюди, витягуючи калік, п'яниць, почтенних городян, Вони йшли із такою ж рішучістю, якою раніше ходили на першотравневі свята –